राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 दिनांक 21 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम परमात्मा सर्वव्यापक है, ये बात लोक प्रसिद्ध है। श्लोक कहते हैं परंतु इसको जानना चाहिए है। जानना का मतलब है मान लेना चाहिए कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। परमात्मा को जान नहीं सकते, अपने पिता को भी मनुष्य जान नहीं सकता है, मान सकता है, जान नहीं सकता है। माँ का जन्म हुआ, माँ से जन्म हुआ तो सवा देह पूरी बन गई थी, परंतु माँ की याद किसी को नहीं है। इस माँ को मैंने जन्म लिया है, इस माँ से जन्म लिया है, ऐसा याद नहीं है। माँ बाप मानते हैं, जब एक माँ बाप है एक जन्म के, वो भी हम जान नहीं सकते, मानना पड़ता है, तो संसार मात्र के तमेव माता से पिता तमेव हम जान नहीं सकते हैं। रचना होती है और रचयिता को नहीं जान सकते। विश्वास से परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं और माने बिना रह नहीं सकते। क्या माना माता पिता के बिना बाग रह सकता है? रह सकते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, बिना जाने मान सकता ही माने बिना रह सकता ही नहीं, जी नहीं सकता। ऐसे भगवान सब तो आप जहां है वहां भी भगवान पूर्ण रूप से है। ये नहीं कि भगवान थोड़े थोड़े थोड़े, पूरे के पूरे है। अग्नि की छोटी बीच निकाली हो परंतु सामने घास और काष्ठ मिले तो ब्रह्मांड को भस्म कर दे, इतनी शक्ति है। ऐसे ही सब में परम और परमात्मा पूरे पूरे हैं। मनुष्य की दृष्टि सीमित हो गई, जो सीमित वस्तु को ही मानता है, परंतु असीम वस्तु है वो जानने में नहीं आती, मानने में आती है। उस परमात्मा को सब जगह मान ले। आप अपने को जहां मानते हैं यहां मैं हूं, वहां परमात्मा पूरे का पूरे है। वहां ही भगवान के भोग लगा सकते हो, भगवान के बारा पैर रह सकते हो, सब चीज अर्पण कर सकते हो। नाक भी वहां है, मुख भी वहां है, आंख भी वहां है, मस्तक भी वहां है, चरण भी वहां है। भगवान का कोई सा अंग वहां नहीं है, ऐसा बात है ही नहीं। सब में परिपूर्ण एक परमात्मा है। जानने से बड़ा फायदा हुआ। जानना मानना ही जानना है, वहां मानना ही। अपने से पीछे पैदा हो रही चीजों को अपने मानते हैं, पर अपने कारण को नहीं जान सकते। कोई भी कार्य कारण का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। कारण का कार्य देखता है, उनके बाद है बुद्धि है विद्या है योग्यता है सब दिखती है, परंतु सो जानते नहीं होते। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा है, इस बात से परमात्मा माने की स्वतंत्रता है और सबलता है। सब जगह परमात्मा को मानने में स्वतंत्रता है, सबलता है, योग्यता है, अधिकारी है, चारों बात है। परमात्मा सब है, मानने में स्वतंत्रता है सब गई। मनुष्य मात्र तो जान ही सकता है, मानो मान सकता है। वो संसार को मानता है तो संसार तो मानने लायक है नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता ही बदलता रहता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह वो जल बहता ही रहता है, सब चीजें बहती रहती है, मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। हरदम जा रहा है, आप नई पकड़ते हैं, बाल पकड़ना छोड़ कर जवानी पकड़ ली, जवानी पकड़े वृद्धावस्था पकड़ ली, निरोगी पकड़ ली, निर्धन हो गए धन्यवादा पकड़ ली, आप पकड़ते रहते हो, अगर वो सहते नहीं वो बदल जाती है, फिर आप बदली को पकड़ते हैं। ये होश नहीं होता कि मैं बालक था, जवान हो गया, न परिवर्तन हो गया, परंतु भीतर में आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं बालक पर में ऐसे करता था, खेलता पढ़ता था, अब नौकरी करता हूँ, अब जो मैनेजर हूँ, अब जो काम करता, तो आपके कार्य तरह तरह के होते हैं, पर आप एक होते हैं, आप सब में एक होते, एक आप में परिवर्तन नहीं होता। आपकी अवस्था में आप एक कार्यकलाप में भेद होता रहता, पर आप में खुद में भेद होता ही नहीं। मैं ही मार्ग में पढ़ता था, मैं ही जमाने में ये काम करता था, अब वृद्धावस्था में वो काम करने की शक्ति नहीं है, आप तो वही है। शक्ति घटती बढ़ती है, योग्यता घटती बढ़ती है, बल घटता बढ़ता है, स्वभाव बदलता है, परंतु आप नहीं बदलते। आप हरदम रहते हैं, आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, परंतु परमात्मा हरदम रहते हैं, मैं बदलते नहीं। मैं सतयुग में परमात्मा दूसरे थे, आज कलयुग में परमात्मा दूसरे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। वही परमात्मा सतयुग में, वही त्रेता में, वही द्वापर में, वही कलयुग में, और ये बीत जाएगा सतयुग फिर सतयुग में, काल बदलता है, वस्तुएं बदलती है, बल बदलता है, योग्यता बदलती है, परंतु आप नहीं बदलते, ऐसे भगवान नहीं बदलते। भगवान ही आपकी एकता है, और वो एकता शरीर की संसार के साथ, आपकी खुद परमात्मा संसार में इतनी चीजें हैं, बल योग्यता ये अधिक अधिक होते हैं, परंतु आप वही बहते हैं, परंतु आप वही बहते हैं। बीमार अवस्था में आप वही रहते हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में आप ही रहते हैं। आप रोग रोड़ता है तो मेरे कुछ पता नहीं था, मैं सुख से सोया, आपके सत्ता सुषुप्ति में ही अब भी है, तभी रहेगी। आप हरदम रहते हैं, शरीर हरदम नहीं रहता, परिस्थिति अपने भी रहती है। माया की वस्तु मात्र बदलते हैं, अनंत ब्रह्मांड है उनमें आपकी चीज तेजी नहीं है, एक तिनके के समान भी नहीं है, एक केश के समान भी आपकी चीज नहीं है, आपकी चीज पूरे के पूरे भगवान है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड मालिक है, परमात्मा बने। और काम यही करना, जो नहीं बदले उस वो ही अपना मान रहा है, पहले मारे को अपना नहीं मान रहा है, मिले और भी छोड़ जाए अपनी कैसे हुई, पैदा होती है नष्ट हो जाती है अपनी कैसे हुई, आती है चल जाती है वो अपनी कैसे हुई, अपने परमात्मा है वे ना आते हैं जाते हैं, ना वे बदलते हैं, न आदि अंत होता है, न आरंभ होता है, न अंत होता है, वो हमारे प्रभु है, उस प्रभु के साथ में हमारी एकता है। ये जान ले तो प्राण निहत हो जाए। कारण क्या है? कारण गुण संघोष सदा सद योनि, उस देश योनियों में जाने में कारण गुणों का संग और पुरुष का स्वरूप असंग, यह शंकर जी का नहीं है, असंगो ही वयम पुरुषा, असंगो से ये कला ही है, सबसे असंग है, और संसार मात्र से असंग परमात्मा है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है। इस अंश जीव अविनाशी, इस अंश है अविना चेतन है, अमर है, सूर्य पांच से आप सदा है, सदा ही आप रहते हैं, आप में बदलना नहीं होता है। अनेक दुनिया में चले गए, अनेक लोगों में, कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी बैकुंठ में, और लोगों में घूमते आ गए, आप में परिवर्तन नहीं होता, तो आप परमात्मा के अंश साक्षात, जैसे परमात्मा एक है, आप एक हो, परमात्मा में है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस प्रकार से एक बात, दूसरा अविनाशी है, तीसरा चेतन है, ऐसे अमर है, मन रहित है, शुभ राशि अनंत सुख अपार सुख, जो परमात्मा में सुख है वो कब आप में, आप परमात्मा के प्यारे हैं, सब पम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं, वो सब मेरे ही है। जित मूर्तियां पैदा होती है वो बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूँ, हम बीज प्रदान पिता, पितामह से सकते हो, माता दादा पितामह मैं हूँ, ऐसे मैं हूँ सब कुछ, सब कुछ परमात्मा को मान ले तो वासुदेव सर्वम ज्ञान में हो जाएगा, नहीं तो पहले चैतन्य का अनुभव करो, अब स्वरूप का अनुभव करो। नित्य सर्वगत स्थान असुरो सनातन है, तपाप्याम वर्षम निगृणामि उत्सवामि च अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हमारा सत असत्या हम दृष्टि से शिवाय भगवान की दृष्टि है ही नहीं, इस वास्ते सबको भगवान समझता है, उसमें तैयारी है सब आत्मा तो सब भगवान तो सब जगह है, पर महात्मा कई एक होते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हरिया सब जगह मिले और हरिजन कई अंग हो, वासुदेव स्वरूप विष्णु ठीक अनुभव करने वाले महात्मा बहुत कम है, भगवान तो सब जगह है, हम उसको न देख करके ऊपर की चीजों को देखते हैं, जो नाशवान है उसी जाति का मन बुद्धि इंद्रिया है तो उसी जाति को देखेंगे, स्वयं देखो स्वयं परमात्मा ही दिखेंगे, इंद्रियों से मन से बुद्धि से नहीं दिखते, ये जड़ चीजों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते यही परमात्मा दूर होता है, परमात्मा सब जगह व्यापक होते हुए भी नहीं कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मन बुद्धि से रुक जाना चाहते हैं, जब तक मन बुद्धि लगाओगे तब जड़ता के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहो असंभव है, आप अपने हे नाथ में आप भगवान के शरण हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश प्रकाश में सब संसार को आप परमात्मा का स्वरूप समझेंगे, वासुदेव सर्व से महात्मा सुदुर्लभ, अरे महात्मा दुर्लभ है, अनन्य चेता सतम यो मृत्य तम स्वरूप भगवान स्वरूप है, परंतु भगवान का प्यारा भक्त दुर्लभ है, इस वास्ते कई संत हुए भगवानों ने भगवान के भक्तों को मान दिया, भक्तों को मानने वाले भगवान को मान नहीं गए, मान नहीं पड़ेगा नहीं तो भक्त किस, इस वास्ते भगवान है ऐसे मान लो सभी, नारायण नारायण